สุผู้เช่นนั้นแม้จะยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ยังวิตกทั้งหลายคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกยังความคิดอันคุ้นคิดไปในทางความรักความชังความเบียดเบียนทั้งหลายให้สิ้นไปทุกอิริยาบถเช่นนั้นพัพโพโสตาทิโสภิกขุพุทธุงสัมโพธิมุตตมังภิกขุผู้เช่นนั้นแลสมควรโดยแท้ที่จะบรรลุโพธิญาณอันอุดมจงกรมก็ไม่มีอะไรมากกว่าการเดินไปเดินกลับไปกลับมาธรรมดาอยู่ในสถานที่อันสงัดเสนาสนะป่าที่ไม่มีคนพลุกพล่านพร้อมกันนั้นมีสติกำหนดรู้อยู่ทุกเมื่อในกายเคลื่อนไหวใจนึกคิดและอารมณ์อันเป็นสมาธิจิตพระศาสดากล่าวว่าเดี๋ยวก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตศึกษาพึงกำหนดนิมิต3ประการไว้ในใจโดยการตลอดกาลนิมิต3ประการเป็นฉะไหนสมาธินิมิตอันหนึ่งปักขะนิมิตอันหนึ่งอุเบกขานิมิตอันหนึ่งจงกำหนดไว้ในใจโดยการตลอดกาลสมาธินิมิตเพ่งสติจอจดเฝ้าดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างอานาปานสตินี้และอีกส่วนหนึ่งปักขะนิมิตกำหนดเฝ้ารู้ใจนึกคิดและอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจิตเข้าไปเสวยอารมณ์เป็นเวทนาพอใจไม่พอใจรู้ใจนึกคิดและความรู้สึกอันซ่อนอยู่ในความรู้คิดนั้นส่วนที่เป็นอกุศลธรรมอลามกเช่นความคุ้นคิดไปทางกามทางความรักความเกลียดชังความพยาบาทเบียดเบียนพึงกำหนดรู้ปักขะคมกำราบมันให้ยุติลงได้ละมันเสียบรรเทามันเสียถ้าหากมันมาแรงไม่สามารถระงับดับสลายบรรเทามันได้ก็จงมีสติอยู่ในสมาธินิมิตคือลมหายใจอันละเอียดพร้อมกันนั้นวางใจเป็นกลางเฉยๆเป็นอุเบกขานิมิตทำอุเบกขานิมิตคือความวางเฉยและสมาธินิมิตไว้ส่วนปักขะนั้นไม่สามารถจะข่มกำราบมันได้เมื่ออารมณ์นี้มีความรุนแรงจงปล่อยไปรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้มันก็จมดับไปได้ไม่มีอารมณ์ใดเที่ยงแท้ในโลกนี้แม้แต่ดวงอาทิตย์นี้ก็ยังจะมอดดับประสาอะไรกับความคิดที่เกิดขึ้นชั่วคราวจะดับไปไม่ได้เล่าเราเกิดป่านี้นานนักหนาแล้วความคิดต่างๆเหล่านี้ได้เกิดมาอย่างมากหลากหลายแต่มันก็ดับสลายไปหมดแล้วและยังจะต้องคิดอีกและมันก็จะดับไปเอง รู้มันอย่างนี้มิกซ์อัพเคล้าเคลิ้งอยู่กับอารมณ์ที่เรียกว่าสมาธินิพพิตมีสติในลมหายใจธรรมดาและแบ่งไปรับรู้ความเฉยๆของมันให้มันผ่านไปอย่างนี้พระศาสดากล่าวว่าผู้บำเพ็ญอบรมอาทิจิตสิกขาพึงฉลาดในนิมิตทั้งสามคือสมาธินิพพิตปัคขานิพพิตอุเบกขานิพพิตทั้งสามนี้แล้วก็ย่อมจะเจริญในการอบรมจิตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยอยู่วัยกันดัดวัยกำลังเบ่งบานโดยธรรมชาติฮอร์โมนเพศกำลังเบ่งบานต่อมแกลนโพสเตอะไรต่างๆพร้อมที่จะปฏิบัติการของมันตามธรรมชาติอย่างเต็มที่ท่านเหล่านี้จะต้องเผชิญหน้ากับกามารมณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือด่านและประตูแรกที่เราจะต้องชนมันเข้าไปโดยการอบรมจิตให้ยิ่งเมื่อใดกายระงับด้วยลมหายใจอันละเอียดในขณะที่เดินอยู่มีความรู้สึกเบาสบายด้วยอาหารอันน้อยและสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยอันเป็นระบบแอนตี้ไบโอติกป้องกันเชื้อที่จะมาก่อพันให้เกิดอักเสบทางใจซึ่งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเข้าสู่ใจนั้นเราได้จัดระบบสภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่ตามที่พระศาสดาบอกว่าเอตาติภิกขเวอรัญญานิลุกมูลานิสุญญคลานิชายทะมาปมาทัตถะมาปัจฉานิปฏิสารโนอนุวัฏฐะอายังโวอัมหากังอนุสาสนิภิกษุทั้งหลายนู่นโคนไม้นู่นป่าไม้นู่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงไปทำความเพียรเผากิเลสเถิดแล้วเธอจะไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังนี้แหละเป็นพระวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราซึ่งมีต่อเธอทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อนั่นคือระบบแอนตี้ไบโอติกป้องกันเชื้อที่จะเข้าทางตาให้ได้เห็นที่จะมาทางหูให้ได้ยินที่จะมาทางจมูกให้ได้กลิ่นที่จะมาทางลิ้นให้ได้รสใจจะลุกฮือขึ้นมาเรายังไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเช่นนั้นภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยเมื่อกายระงับนั่งนานๆก็ได้ไม่รู้จักเจ็บปวดรวดร้าวเดินนานๆก็ได้ตัวเบาสบายเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะได้นิ่งนอนใจเมื่อไรปีติและปราโมทย์ความสงบรำงับอิ่มเอิบใจชื่นบานใจเกิดขึ้นและอกุศลวิตกความคุ้นคิดไปทางกามความรักและความชิงชังความพยาบาทเบียดเบียนไม่เกิดขึ้นในจิตใจยังมีวอนทั้งห้าให้รำงับความกำหนัดขัดเคืองลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญง่วงเหงาหาวนอนเหล่านี้ได้ปราศนาการไปสิ้นแล้วในบางครั้งอย่าได้นอนใจว่ามันหมดไปนั่นเป็นเพียงการสงบวงของมันมันพร้อมที่จะลุกขึ้นได้ทุกเมื่อเมื่อใดท่านสงบอย่างนี้ให้รีบพิจารณาสภาวะธรรมไม่ว่าจะอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ถ้าหากมากไปทางกามคุ้นคิดไปในทางอารมณ์อันจะเกิดเอนเตอร์เทนเมนต์ ในช่วงที่จิตสงบแล้วจงสร้างจิตให้เกิดอสุภสัญญาความไม่งามในกายนี้โดยเฉพาะของเราตั้งแต่หัวลงไปเบื้องต่ำถึงปลายเท้าตั้งแต่เบื้องต่ำสู่เบื้องบนตั้งแต่ปลายเท้าถึงปลายผมบนหัวสร้างสติลามเลียเคล้าคลึงอยู่ในร่างกายนี้ทางภายนอกภายในว่ามีอะไรน่ารักน่าปรารถนาข้างในตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าในลำไส้หรืออาจจะมีตัวพยาธิที่มันเลอะไตซ่อนไส้อยู่ในลำไส้เหล่านี้ร่างกายอันประกอบด้วยทวารคือรูใหญ่ๆนั้นเป็นที่ไหลออกของสกปรกทั้งหลายขี้หูขี้ตาขี้จมูกขี้ฟันสารพัดอย่างของเราเป็นอย่างไงของคนอื่นที่สวยๆงามๆก็เป็นเช่นนั้นพยายามสร้างความรู้สึกอย่างนี้ให้มันฝังลึกลงไปลึกลงไปจนกลายเป็นความเคยชินอยู่ทุกเมื่อเกิดอสุภสัญญาพร้อมกันนั้นส่วนหนึ่งแห่งจิตก็ไม่ลืมที่จะดูลมหายใจเข้าหายใจออกเคล้าคลึงกันอยู่เช่นนี้ไม่นานนักหรอกท่านก็จะปลอดโปร่งไม่หวาดหวั่นสะท้านกลัวต่อกามอารมณ์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าก็ตามโคนไม้ก็ตามเรือนว่างก็ตามภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายอยู่จงเข้าไปตั้งอานาปานสติไว้เฉพาะหน้าในภายในและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เถอะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายอยู่ย่อมละราคานุสัยคือความกำหนัดซึ่งนอนเนื่องอยู่ในสันดานเพราะความเห็นธาตุเป็นความงามนั้นเมื่อเธอทั้งหลายเข้าไปตั้งอาณาปานสติไว้เฉพาะหน้าในภายในในธรรมอันเป็นที่มานอนแห่งวิตกทั้งหลายในภายนอกอันเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นย่อมไม่มีเมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงย่อมละอวิชชาเสียได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายมีสติเฉพาะในลมหายใจมีความเพียรทุกเมื่อพิจารณาเห็นซึ่งนิพพานอันเป็นที่ระงับลงแห่งสังขารทั้งปวงภิกษุเช่นนั้นแลเป็นผู้เห็นอยู่โดยชอบพยายามอยู่ย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงภิกษุผู้เช่นนั้นแลอยู่จบอภิญญาสงบระงับล่วงส่วนแห่งโยคะเสียได้แล้วชื่อว่าเป็นมุนี Thank you. ามปฐมยามแห่งราตรีตอนหัวค่ำภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยส่วนมากที่ประกอบตนถือการอยู่ป่าเป็นวัดด้วยความสงบระงับในเสนาสนะป่าเช่นนั้นเป็นโอกาสดียิ่งคืนไหนคือเดือนหงายพระจันทร์เต็มดวงในคืนเช่นนั้นแทบจะกล่าวได้ว่าไม่อยากหลับอยากนอนเสียดายเวลาที่มันมีอยู่พระจันทร์เสวยเลิกเต็มดวงเช่นนี้เหมาะแท้ที่เราจะได้ทำความเพียรเผากิเลสอย่างต่อเนื่องเดินจงกรมใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้ฟังเสียงจิ้งหรีดชักจั่นเรไรร่ำร้องไปตามประสาของมันเสียงเหล่านี้เป็นเสียงธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดความรักและความชิงชังเสมือนหนึ่งเสียงบรรเลงเพลงทิพย์อันขับกล่อมมาจากสวงสวรรค์โอ้มันเป็นความสุขที่ไม่ต้องซื้อหาด้วยเงินเลยแม้จะบาทเดียวแต่เป็นความสุขชนิดที่ได้มาฟรีๆที่พระศาสดากล่าวว่าลัทธามุทธานิพุติงพุนชมนาย่อมได้มาซึ่งความสงบประงับแม้แต่นิพพานนี้ฟรีๆโดยไม่ต้องซื้อภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยซึ่งอยู่ในป่าเขาลำเนาไผ่ในวัดป่าอารามอันร่มรื่นเยือกเย็นเช่นนี้ดุจถือว่าเวลาแห่งวันคืนนั้นมีค่ามากในการประกอบความเพียรอยู่เป็นนิดโดยว่าจะยืนเดินนั่งนอนมีสติกำหนดรู้อยู่ทุกเมื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นเปรียบเสมือนว่าเป็นไดชาร์จติดไว้เพื่อจะชาร์จเข้าอยู่ทุกเมื่อคือสติปัญญาที่เข้าไปยืนรงรู้เข้ารู้ออกอยู่เป็นนิดเช่นนี้มากเข้ามากเข้าวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าความพยายามอย่างต่อเนื่องไม่รู้จักจบจักสิ้นความเจริญเติบโตแห่งจิตก็เกิดขึ้นโดยไม่ต้องเรียกร้องหาเหมือนชาวนาผู้ทำนาโดยไม่ต้องปรารถนาก็ได้ว่าข้าวเอ๋ยจงออกรวงมาเถิดไม่ใช่อนุภาพฤทธิ์เดชของชาวนาจะบันดาลขึ้นมาได้แต่หากว่ามีฟ้ามีฝนมีดินมีปุ๋ยมีน้ำชาวนาเพียงแต่คอยถอนหญ้าอันจะเป็นอันตรายเป็นศัตรูแก่พืชแล้วรอคอยความเจริญเติบโตของมันกำจัดวัชพืชนอนต่างๆให้มันสิ้นไปเมื่อถึงวาระอันควรด้วยเหตุด้วยปัจจัยข้าวก็จะออกรวงมาเองชั้นใดก็ฉันนั้นจิตที่กระทำกันอย่างต่อเนื่องความรู้สึกตัวทั่วพร้อมกายเคลื่อนไหวใจนึกคิดมีสติอยู่ทุกลมหายใจเช่นนี้ไม่นานนักหรอกพอที่ญาณอันอุดมนั้นไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยที่พระศาสดาได้ตรัสไว้แก่มนุษย์ในโลกนีที่สุดทั้งหลายสิ่งนั้นอายตนะนั้นมีอยู่ดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณหรือความไม่มีอะไรทั้งสิ้นหรือมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่โลกนี้โลกหน้าพระอาทิตย์พระจันทร์ทั้งสองย่อมไม่มีอายตนะนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวซึ่งอายตนะนั้นว่าเป็นการมาเป็นการไปเป็นการตั้งอยู่เป็นการจุติเป็นการอุบัติอายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได้มิได้เป็นไปหาอารมณ์มิได้นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์อยู่ในร่างกายที่ยาวาที่มีสัญญาและใจอันยังไม่ตายนี้สุนุ่มสามเณรน้อยพยายามอย่างต่อเนื่องขมักขม้นเช่นนี้ความเจริญแห่งจิตก็ย่อมเกิดขึ้นจากราคะที่มีจำนวนมากกุ้มรุมจิตใจนั้นก็จะค่อยๆ อ่อนตัวลงจากความมากก็เหลือน้อยส่วนที่มีความน้อยอาสวะที่มันมีน้อยอยู่มันก็หมดไปเจือจางจืดชาหมดไปสิ้นไปไม่มีอะไรเหลือหรอแต่ก็ต้องรอคอยการเวลาและเหตุปัจจัยที่มันพร้อมเหมาะสมกลมกลืนพอดีพองามกับกิจนั้นๆด้วยความพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่มีอานุภาพใดไม่มีอิทธิปฏิหารใดที่จะบันดาลขอให้จิตของเราจงหลุดพ้นจากอาสวะเช่นเดียวกับชาวนาไม่มีอำนาจใดไม่มีอนุภาพใดที่จะบันดาลให้ข้าวออกรวงมาแต่หน้าที่ของชาวนาก็คือการให้น้ำถอนหญ้ากำจัดวัชพืชแล้วรอคอยเวลารอคอยเหตุปัจจัยที่มันเพียบพร้อมภิกษุก็เช่นเดียวกันเพ่งอยู่เป็นนิดซึ่งอารมณ์แห่งสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วก็พยายามเพ่งดูสภาวะสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอารมณ์กายเคลื่อนไหวใจนึกคิดนึกลงไปให้เห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นดับลงความคิดเหล่านั้นก็เป็นกระแสธรรมชาติที่มันปรากฏขึ้นเองของมันโดยอาศัยเหตุปัจจัยเบื้องหลังอันนำมาจากเวทนาบ้างคือความพอใจไม่พอใจในอดีตหรือในปัจจุบันสัญญาความจำได้หมายรู้สำคัญมั่นหมายในปัจจุบันจำได้หมายรู้ในอดีตวิตกความคุ้นคิดดำริใคร่ปรารถนาส่วนที่เป็นกุศลและอกุศลก็ตามนี่คือเบื้องหลังนี่คือที่มากลายมาเป็นความคิดที่มันหลากหลั่งไหลกันอยู่เช่นนี้เช่นเดียวกับหูย่อมได้ยินเสียงทุกเสียงเมื่อมีความถี่ประจวบเหมาะเราไม่สามารถจะห้ามหูไม่ให้ได้ยินเสียงได้ในเมื่อลืมตาอยู่เราไม่สามารถจะไม่ให้มันมองเห็นอะไรได้นั่นคือการทำงานของอายตนะฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นก็จงรู้มันทุกเมื่อไม่พึงไปต่อต้านและไปสนับสนุนความคิดนั้นแล้วก็จะเห็นกระแสธรรมชาติฝ่ายที่เป็นนามที่มันเกิดดับอยู่นั้นไหลไปแล้วก็จะเห็นว่าทั้งนามและรูปในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ย่อมไหลไปอยู่เช่นนี้